Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, jest 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o zuchwałej próbie kradzieży w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Powiemy też, kto i za co został wyróżniony przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Wręczono nagrodę imienia Jana Rodowicza Anody. Chemikalia na autostradowej obwodnicy Wrocławia wylały się z przewożącego je busa, a kierowcy muszą się spodziewać utrudnień. 37-letni Amerykanin próbował ukraść jeden z elementów historycznej rampy w byłym hitlerowskim obozie Auschwitz-Birkenau. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do winy, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. O okolicznościach tego, co się wydarzyło, mówi Małgorzata Jurecka z policji w Oświęcimiu. Strażnicy muzealni ujęli turystę ze Stanów Zjednoczonych, który zabrał z torowiska element tego torowiska, a dokładnie jest to szpila torowa. Zdarzenie to zostało zauważone przez turystę z innej grupy wycieczkowej i ta osoba powiadomiła przewodnika. Policjanci zatrzymali 37-latka w związku z podejrzeniem kradzieży dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła już oświęcimska prokuratura. Dodajmy, że cały teren Muzeum Auschwitz-Birkenau od 1979 roku jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i wszystkie znajdujące się tam przedmioty są chronione prawem. Muzeum Powstania Warszawskiego przyznało nagrody imienia Jana Rodowicza Anody tym, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. W kategorii wyjątkowy czyn wyróżnienie otrzymała Mirosława Gruszczyk, która przyjęła do domu dwie Ukrainki, poważnie ranne po potrąceniu przez samochód. Laureatka nie dotarła na uroczystość, dziękowała jej więc członkini kapituły Anna Gołębicka. Przyjęła pani pod swój dach dwie kompletnie nieznajome kobiety, Tamarę i Maszę. Obie w krytycznej życiowej sytuacji. Dwie kobiety, które nie mówiły po polsku. Jedna była o kulach, a druga była na noszach. Przyjęła je pani na 2 dni, a ten drugi dzień trwał ponad 5 miesięcy. Pomagała pani, karmiła, rehabilitowała. Udowodniła pani, że dobroć jest jak śnieżna kula, która tocząc się robi się coraz większa i większa. Nagrodę przyznano także siostrze Michaeli Rak, która stworzyła pierwsze na Litwie hospicjum, w którym opiekuje się ludźmi cierpiącymi na raka. Daje im możliwość godnej śmierci. Odbierając nagrodę, siostra mówiła, że nie trzeba się bać pomagać. Kiedy człowiek jest w potrzebie, nie wolno się bać. Te słowa usłyszałam jako młoda dziewczyna. Choć powiem bardzo otwarcie, lęk jest nieustannie we mnie, ale idę. I teraz właśnie powstał hospicjum dla dorosłych, budujemy dział hospicjum dziecięcego, bo znowu 6-letni chłopiec umierający płacząc mówi, mam raka, pomożesz mi? Bałam się, bo nie mogę udźwignąć tego, co dźwigam, ale nie wolno się bać i trzeba iść. Siostra Michaela będzie gościem Michała Olszańskiego w programie Godzina Prawdy w Trójce w Wielki Piątek 19 kwietnia. Polecamy. Duże utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy. Zderzyły się tam samochód osobowy i bus przewożący chemikalia. W wypadku, do którego doszło między węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Północ, ranna została jedna osoba. Bus przewoził 1600 litrów chemikaliów. Część z nich wyciekła na jezdnię. Na razie nie wiadomo, co to za substancja. Zajmie się nią specjalna grupa strażaków. Jeden pas w kierunku Warszawy jest nieprzejezdny. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Założony przez Michaiła Chodorkowskiego opozycyjny ruch Otwarta Rosja właśnie przestał istnieć. Decyzję o jego rozwiązaniu podjęli sami działacze. Nie chcieli bowiem narażać swoich zwolenników na represje ze strony służby bezpieczeństwa. W ostatnich miesiącach policja zatrzymywała osoby związane z Otwartą Rosją, karała grzywnami oraz aresztami za współpracę z tą organizacją. Więcej szczegółów w relacji Macieja Jastrzębskiego. Otwarta Rosja została założona w 2016 roku jako fundacja, która miała pomagać osobom represjonowanym. W 2017 roku rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości uznało Otwartą Rosję za tak zwaną niechcianą organizację. Prześladowania jej członków i zwolenników nasiliły się w ubiegłym roku. W całej Rosji policja zatrzymywała aktywistów ruchu, a sąd karał ich za nielegalną działalność grzywnami i aresztami. Adwokaci współpracujący z Otwartą Rosją stwierdzili, że działania organów ścigania są nielegalne, ale kierownictwo organizacji

No pewnie ja bym takiej decyzji nie podjął, dałbym szansę Adamowi Nawałce, żeby to popracował do końca tego, do tej rundy, a potem żeby sprowadził sobie piłkarzy, których chciałby sprowadzić i rozpoczął nową przygodę z Lechem, natomiast ta kropelka, władze kolejorza miały inne. No właśnie, zdanie. Ale ta kropelka, która przeważyła tą czarę, czy szale bardziej, bo czarę to się wypełnia, natomiast szale się przeważa, no to Kielce. I fatalny mecz w Kielcach. Jest z nami Mateusz Fusiarz, który oglądał to porywające spotkanie. Podobno czegoś takiego nie widziałeś od dawna. Tak, porywające to nie jest chyba najlepsze słowo, jakim moglibyśmy określić to spotkanie. Naprawdę zero strzałów celnych Lecha Poznań. To chyba może podsumować to, co działo się wczoraj w Kielcach. Ale posłuchajmy, jak sam trener powiedział o meczu w Kielcach. Spodziewaliśmy się takiego meczu i tak to wyglądało. Uważam, że remis sprawiedliwy. No to jak się spodziewał trener takiego meczu, to po co było w ogóle tam jechać, skoro po 0-0 i coś tak strasznego? Jak meczu nie można wygrać, to trzeba to zremisować. A to powołuje się na pewnego klasyka. Adam Nawałka to też klasyk, jeżeli chodzi o jego okrągłe zdania. A Marcin Lewandowski wrócił z kolejnych Mistrzostw Europy w Glasgow ze złotym medalem w biegu na 1500 metrów, a teraz już myśli o igrzyskach w Tokio. Moim atutem też jest to, że jestem typowym turniejowcem. Co to znaczy? No to znaczy to, że całkowicie inaczej zawodnik zachowuje się na biegu turniejowym, gdzie jest bieganie dzień po dniu, trzy razy z rzędu i trzeba myśleć, musi być odpowiednia taktyka, trzeba zachowywać energię. To jest fighter, rzeczywiście świetny chłopak, który wie, o co walczy, kiedy wychodzi na bieżnię. A już za tydzień, proszę Państwa, nie na bieżnię, a na twardy żużel wyjadą nasi żużlowcy. Przygotowania idą pełną parą. Na razie sami siebie się boimy, bo musimy sobie jeszcze posprawdzać kupę rzeczy. No mamy jeszcze tydzień, niektóre silniki są dobre, niektóre nie, więc my musimy jeszcze dużo, dużo nad sprzętem popracować. To trener Fogo Unii Leszno Piotr Baron. Liga żużlowa startuje za tydzień, za miesiąc wystartuje Formuła 3 kobiet w elitarnej 18. Znalazła się Gosia Rdest. W samochodach skupiałam się bardziej na budowaniu tej wytrzymałości fizycznej, no bo są wysokie temperatury. Tak tutaj wiem, że to będzie bardziej bazowało na po prostu siłowej jeździe, dlatego trzeba iść na siłkę i zbudować klatę. Fajna dziewczyna. Dzisiaj troszkę przyjrzymy się, kim jest Małgosia Rdest, która przebiła się przez te bardzo trudne kwalifikacje. Śniegu nadal nie brakuje, proszę Państwa. Do świąt wielkanocnych można poszaleć na nartach, ale sezon wyczynowy się skończył. Nadal niestety mamy tylko jedną alpejkę, Marynę Gąsienicę Daniel, która zostawia jakiś znak w Pucharze Świata. Czy są widoki na coś więcej? Mamy na przykład w grupę czterech chłopaków, bardzo fajnych, ale przede wszystkim dobrze jeżdżących. Dzięki pracy Christiana Leitnera mamy takiego swojego horngachera, naszego narciarstwa alpejskiego. On ma świetny zespół. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Porozmawiamy dziś o tym z wiceprezesem Polskiego Związku Narciarskiego, odpowiadającym za alpejczyków, Marcinem Blautem. A w cyklu Niech Podległa jedenastka dziś czas na Jagiellonię. Najbardziej znana była ta grupa tych zawodników urodzonych w 74 i w przypadku Mariusza Piekarskiego w 75 roku, no bo to jest Tomasz Frankowski, Marek Citko, Daniel Bogusz, Jacek Hańko. Czyli Stefan Szczepłek i Jagiellonia Białystok. Będą inne tematy, oczywiście ligi zagraniczne na zakończenie, będzie korespondencja Janka Pachlowskiego ze Stanów Zjednoczonych, bo dobiegł końca turniej w Miami, choć jeszcze finał mężczyzn przed nami, Federer kontra Isner. Tak jest. Natomiast będzie w drugiej godzinie gość, którego to ty zaprosiłeś, Krzysztof. Niejaki Michał Braszczyński opowie o najgłębszym na świecie basenie dla płetwonurków, dla nurków, a wiadomo, że ta aktywność robi furorę w naszym kraju, zresztą sami jesteśmy zarażeni bakcylem nurkowym. Obaj z Krzysztofem lubimy, proszę Państwa, zejść na te 12 metrów. A tam będziesz mógł zejść na ponad 40. Basen 40-metrowy? Ponad 40 metrów. Kto to wyczyści na dole? Będą odpowiednie służby. Dowiemy się od Michała Braszczyńskiego. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu. Elżbieta Różycka już czeka na telefony. Myślę, że temat Adama Nawałki i to, czy trener, który takie zasługi poniósł ostatnio dla naszego futbolu, zasłużył na przesunięcie do rezerw, bo nie wiadomo, czy zostanie z rezerwami, czy też zrezygnuje. Nie, no Michał, wiadomo, to jest, sprawa jest jasna. Adam Nawałka przestał pracować w Poznaniu. No, myślisz? Nie wróci do pracy, no jasne, że nie. Mateusz Fusiarz i bieżące informacje. No i najważniejszą informacją dnia jest bez wątpienia trzęsienie ziemi, do jakiego doszło w Poznaniu. Adam Nawałka po zaledwie 126 dniach pracy w kolejorzu został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny, czyli de facto został zwolniony. Zarząd nie mógł już patrzeć na to, jak Lech prezentuje się w lidze pod wodzą byłego selekcjonera, a prezentuje się marnie. Od lutego w 7 meczach zdobył tylko 7 punktów. No i płynnie przechodzimy do dzisiejszych meczów Ekstraklasy. Pogoń gra z Jagiellonią, jak na razie 0-0, a o 18 oczywiście wielki hit. Wisła zagra z Legią. Może obejdzie się bez zwolnień. A we Włoszech też mecz mecz na szczycie. Roma grała z Napoli i przegrała 1-4. Co ważne, 16 bramkę w tym sezonie zdobył Arek Milik. W Premier League Chelsea rzutem na taśmę wygrała 2-1 z Cardiff. Z piłkarskich boisk przenosimy się na pustynię. Rafał Sonik jest wiceliderem w klasyfikacji quadowców, a Kuba Przygoński zajmuje 5. miejsce wśród samochodów po pierwszym etapie Abu Dhabi Desert Challenge, drugiej rundy Pucharu Świata w rajdach terenowych. Ścigają się w Abu Dhabi, ścigali się także na Korsyce. Thierry Neuville wygrał tamtejszy rajd, 4. rundę Mistrzostw Świata WRC. Belg wyprzedził Francuza Sebastiana Ogier i Brytyjczyka Elfina Evansa. Bardzo dobrze spisał się Kajetan Kajetanowicz, był 13. w WRC, ale za to na 3. miejscu w WRC 2. 25. w klasyfikacji ogólnej był Łukasz Pieniążek. Za to 7. w wyścigu dookoła Katalonii był Rafał Majka. Po słabszych występach teraz widać, że Polak wyraźnie rozkręca się przed pierwszym wielkim turem Giro d'Italia. W Hiszpanii najlepszy był Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez. A nam już w głowach rowery, rajdy, ale na Polanie Jakuszyckiej wręcz przeciwnie, wciąż zima, bo jeszcze dzisiaj biegali narciarze. Justyna Kowalczyk i Dominik Bury wywalczyli Mistrzostwo Polski techniką klasyczną ze startu wspólnego. Kowalczyk na 15 km, a Bury na 30. Dziękujemy. Mateusz Fusiarz, zerkamy na to, co zagramy. Sam Fender, naprawdę bardzo dobra piosenka, a potem zajmiemy się Ekstraklasą, 27. kolejka. You were cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echoed down the street by the monument. Play God. Sam Fender, warto zapamiętać nazwisko, przyzna, że świetny utwór. Kapitalny, no i był u nas niedawno na żywo w naszym studiu. Nawet wczoraj. I zerkamy na to, co dzieje się w Szczecinie. Tam kończy się spotkanie Pogoni z Jagiellonią. Pogoń ciśnie. Przed chwilą była naprawdę bardzo blisko tego, żeby strzelić pierwszego gola w tym meczu, ale nie strzeliła, więc mamy bezbramkowy remis. A w Bahrajnie rozpoczęło się Grand Prix Formuły 1. No i mamy niezłą informację. Robert Kubica nie jest ostatni. W tej momencie jest na pozycji 18, tuż za George'em Russellem, a za nim jeszcze dwóch kierowców. Prowadzą kierowcy Ferrari, Sebastian Vettel, a drugi jest Charles Leclerc. Oj, jeden z bolidów w tej chwili chyba się za moment zapali, bo już za sobą ciągnie taki pióropusz ognia, że chyba dalej się nie da rady tak jechać. Ale będziemy oczywiście Państwa informowali na bieżąco, co dzieje się na torze w Bahrajnie, jak wygląda sytuacja na meczu w Szczecinie, ale zacznijmy od 27. kolejki Ekstraklasy, no bo mieliśmy mały mecz na szczycie między pierwszą a trzecią drużyną. W Gdańsku Lechia zagrała bardzo przyzwoicie, skutecznie i w zasadzie bezdyskusyjnie pokonała Piasta Gliwice 2-0 po golach obrońców Augustyna i Nalepy. Dwa pozostałe mecze w piątek dla gości, bo oto Wisła przegrała w Płocku z Zagłębiem Lubin 0-1. Tu gol Starzyńskiego w końcówce meczu, a Górnik Zabrze nie dał rady Krakowi, także przegrywając 0-1 gol Cabrery z kolei w początkowej fazie meczu. W sobotę Miedź Legnica przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 0-2. No to jest pewna niespodzianka. Czyżby Zagłębie Sosnowiec ocknęło się z letargu i jednak powalczy o ekstraklasę? Gole Gabedawy i Możdżenia. Arka w Gdyni przegrała ze Śląskiem Wrocław 0-2 po golach Łobojko i Tarasowca, a w Kielcach Korona zremisowała z Lechem Poznań 0-0. Gra Pogoń Szczecin z Jagiellonią także jest 0-0, a wieczorem nasz hit Wisła Kraków Legia Warszawa. Jan Kałucki już jest na stanowisku. Będziemy się z nim łączyli jeszcze przed godziną 18, żeby przekazać Państwu informację, czy rzeczywiście stadion wyprzedany i czy w Krakowie szykuje się wielkie święto polskiej ligi. W tabeli Lechia ma 56 punktów, druga Legia 51 i mecz do rozegrania w Krakowie. Gdyby nie zdobyła dzisiaj kompletu punktów, no to sytuacja zrobi się bardzo pozytywna dla zespołu Piotra Stokowca. Trzeci Piast ma bowiem 46 punktów i raczej trudno założyć, by włączył się do walki o mistrzostwo. Odrobić 10 punktów w naszej lidze to troszkę, Krzysiek, mission impossible. Mission impossible, potwierdzam. Ale wiadomość dnia spadła na nas jak grom z jasnego nieba z Poznania. Zarząd Lecha Poznań poinformował na stronie internetowej o odsunięciu od prowadzenia pierwszego zespołu trenera Adama Nawałki. Do końca sezonu obowiązki przejmie Dariusz Żuraw, który do tej pory był szkoleniowcem rezerw. Były trener reprezentacji zaczął pracę w Lechu 25 listopada ubiegłego roku, poprowadził drużynę w 11 spotkaniach, poniósł 5 porażek, 1 remis i 5 zwycięstw. Bilans na zero, prawda? Dokładnie. Po wczorajszym beznadziejnym meczu w Kielcach trener Adam Nawałka podzielił się takimi oto refleksjami. Zawsze w Kielcach były bardzo trudne mecze. Spodziewaliśmy się takiego meczu i tak to wyglądało. Uważam, że remis sprawiedliwy. Posiadanie piłki po 50%. Być może Korona sobie stworzyła kilka sytuacji, ale jeżeli chodzi o poziom piłkarski, to uważam, że dwie drużyny zagrały na takim samym poziomie. Jeżeli meczu nie można wygrać, to trzeba mecz zremisować. No i co byś, Krzysztof, powiedział po takim wywodzie trenera Adama Nawałki? Dowiedziałeś się czegoś? Od Adama Nawałki ciężko jest dowiedzieć się czegokolwiek, ale znamy go od tej strony. Dość często przemawiał tak na konferencjach prasowych, kiedy był trenerem naszej reprezentacji. Natomiast ja już wyraziłem swoją opinię. Uważam, że decyzja szefów Lecha jest pochopna. Dość szybko zdecydowali się rozstać z Adamem Nawałką, właściwie nie dając mu szansy. Rzeczywiście Lech grał beznadziejnie, to musimy przyznać, bo grał fatalnie, natomiast... No a dodajmy do tego, jak grała reprezentacja na Mundialu. No też nie grała dobrze. Beznadziejnie. A zatem mamy do czynienia z jakimś dziwnym regresem, jeśli chodzi o to, co się udaje trenerowi. Tylko czy pamiętasz, jak Adam Nawałka zaczynał przygodę z reprezentacją Polski? Też chcę, było jak po grudzie. Chcę o tym powiedzieć, bardzo wolno się rozkręcał. Było świetnie. Zrobił ogromny postęp z reprezentacją, która grała w Euro tak, że ręce składały się same do oklasków i mieliśmy naprawdę poczucie, że chłopcy osiągnęli poziom, którego do tej pory nie reprezentowali. I to była zasługa trenera Adama Nawałki, bo wszyscy o tym mówili. Później naraz to wszystko gdzieś zostało zaprzepaszczone w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Chaos, brak koncepcji, jak grać, iloma zawodnikami z tyłu, kto w to wszystko ma... Nie no, fatalny występ, bez wątpienia. Źle to wyglądało. Później był moment jakiejś refleksji, wycofania się, trener Adam konsekwentnie powiedział, że już dalej nie chce z kadrą pracować, to było jasne. I później dostał ofertę z Poznania i wydawało się, że zrobił dobrze, prawda? Bo długo trener nie może być bez drużyny. On jest dobrym trenerem. Pracował kiedyś w Górniku Zabrze, pamiętasz, jakie miał efekty? Nie tylko w Górniku, rzeczywiście. Tak. Z sukcesami pracował w piłce klubowej. Co się stało, że z tym Lechem tak źle poszło? Ja bym zwrócił uwagę na to, co się działo w Lechu wcześniej. Wcześniej pracował przecież Iwan Dziurdziewicz, szykowany na trenera przez lata i popracował też kilka miesięcy. W Lechu się podejmuje naprawdę szybko decyzję o zwolnieniu. Ciekawe, czy nie za szybko. Ciekawe, co państwo na to. Jesteśmy do dyspozycji. Prosimy o telefony dotyczące tego, czy decyzja odsunięcia od pierwszego zespołu trenera Adama Nawałki podjęta przez zarząd Lecha Poznań nie jest zbyt pochopna i czy nie należało jeszcze przynajmniej poczekać do zakończenia tego sezonu. A ciekawe, jak przyjęli te informacje sami piłkarze Lecha. Jeszcze przed decyzją zarządu z Maciejem Makuszewskim rozmawiał Mateusz Puciarz. Chyba nie tak sobie wyobrażaliście w ogóle 2019 rok w wykonaniu Lecha Poznań. Trochę to, myślę, każdego, na pewno kibica Lecha, już w ogóle wszystkich tych, którzy lubią dobrą piłkę i lubią polską piłkę, to boli, co się dzieje teraz z kolejorzem. Nie ma co ukrywać, że nasze humory nie są za dobre po tych spotkaniach. No jest złość, nie ma co ukrywać, inaczej trochę sobie to wyobrażaliśmy, ale nie jest tak kolorowo, w piłce szczególnie. Każde spotkanie pokazuje coś innego, każde spotkanie pokazuje, że można robić błędy w różnych sytuacjach. To jest 90 kilka minut, każdy przeciwnik oferuje coś innego. Piłka jest nieobliczalna i naprawdę czasami bardzo bolesna. Ale tak jestem przekonany, że na dłuższą metę to wszystko odpali i będziemy cieszyli się i dobrą grą, i skuteczną. A jak ty się teraz czujesz? Bo ostatnie miesiące, kilkanaście miesięcy, to trochę jednak pecha było. Tutaj kontuzja, która wyeliminowała z mistrzostw i później znowu kontuzja pod koniec roku. No nie powiem, że tamten rok dla mnie był bardzo ciężki. To już jest przeszłość. W tym roku jest wszystko okej, oby było cały czas. Wracam do tego rytmu meczowego. Gram coraz więcej. Myślę, że ta forma kroczek po kroczku jest coraz lepsza. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy będę punktował w tych statystykach dla ofensywnego piłkarza, bo to jest dla mnie bardzo ważne i to dodaje jeszcze na pewno wiatru żagle, pewności siebie i tak samo pomoże drużynie, bo ciężko to wszystko idzie. Jak człowiek jest w formie, to nie myślisz, to wszystko instynktownie, samo wychodzisz, strzelasz gola, asystujesz, wszyscy zadowoleni, grasz super, ale budowa formy to jest, myślę, zdecydowanie dużo cięższy proces, a ja w tamtym roku miałem sporo naprawdę urazów i rzeczy, które musiałem gdzieś tam przechodzić, ale to, co nie zabije mnie, to mnie wzmocni, jestem przekonany i dam jeszcze naszym kibicom dużo radości, jestem przekonany, będę się starał, żeby przychodzili na mecze i cieszyli się z tego, jak gra Lech, jak gra Makuszewski. Twój kontrakt kończy się w czerwcu 2020 roku z Lechem Poznań. Dużo się mówi o tym, że Lech będzie przebudowany i teraz pytanie, czy ty chcesz kontrakt wypełnić, czy myślisz może o przeprowadzce? Jesteś wciąż gorącym nazwiskiem na rynku transferowym. Na razie ja myślę o tym, żeby być w dobrej formie. To jest dla mnie temat numer jeden. Ja chcę w każdym meczu grać coraz lepiej, chcę strzelać gole, chcę asystować, chcę, żeby drużyna wygrywała, to się liczy. A czy odejdę z Lecha w czerwcu, czy jak skończy mi się kontrakt za rok, to już jest rozmowa na czerwiec, rozmowa klubu, czy będą chcieli dalej ze mną kontynuować współpracę, czy nie będą. Ja chcę dać z siebie wszystko do końca tego sezonu, a tak jak powiedziałem, zostawiłem dużo zdrowia w Poznaniu, zostawię jeszcze dużo, ile będę mógł i czas pokaże. Wiemy, że fizycznie jest lepiej, te kontuzje na razie na szczęście omijają, a jak mentalnie? Cały czas piłka sprawia tę samą przyjemność? Sprawiałaby jeszcze większą, gdyby ta forma była jeszcze większa. No wiadomo, że jest złość, jest czasami frustracja, to jest normalne w sporcie, bo chciałbym absolutnie wyglądać lepiej, chciałbym być w takiej formie, w jakiej byłem przed kontuzją. Wtedy każdy mecz, każda akcja, każda bramka cieszyła mnie niesamowicie, to była ogromna radość. Dzisiaj chcę wrócić do tej radości, chcę dawać ją sobie, chcę dawać ją mojej rodzinie, chcę dawać ją kibicom i będę starał się do tej formy wrócić. Jestem przekonany, że to jest możliwe absolutnie. To jest zawsze ciekawe pytanie w kontekście piłkarza. Czy ty oprócz tego, że grasz, to też pasjonujesz się piłką? No tak, ja jestem też pasjonatem piłki. Nie ma co ukrywać, u mnie w rodzinie wszyscy żyją piłką nożną. Ja żyję i o piłce rozmawiamy bardzo dużo. Ciężko jest czasami się od tego wszystkiego odciąć. Czasami też trzeba się trochę wyciszyć i odciąć od futbolu, ale powiem szczerze, że na dłuższą metę na pewno tego się nie da zrobić, bo piłka to jest całe moje życie, mojej rodziny i tak myślę, że zostanie. Wytłumaczysz naszym słuchaczom, o co chodziło z tą koszulką Jagiellonii? No myślę, że to jest taka trochę dziwna burza, bo wiadomo, że ja mieszkam w Białymstoku, żonę z Białymstoku, grałem w Jagiellonii i to była moja koszulka sprzed chyba 7 lat, którą miał mój szwagier, oddał mi ją, założyłem ją w domu. Szwagier zresztą też w takiej samej chodził, bo miał jeszcze drugą, ale chyba z tego sezonu. Nie wiem, żona wrzuciła na Instagram, ona wrzuca dużo jakichś tam rzeczy, gdzieś tam żyje tym, a myślę, że wielu ludzi zrobiło z tego niepotrzebną jakąś rzecz. Każdy wie, że gram w Lechu Poznań. Lech Poznań dla mnie dzisiaj jest najważniejszy, a że też sympatyzuję z innym, myślę, że to też nie jest jakaś wielka sprawa. Gdybym chodził w koszulce Legii Warszawa, okej, można by było było gdzieś tam się do tego czepiać, ale każdy doskonale wie, że jestem z Białegostoku, żona jest z Białegostoku i to jest moja koszulka stara, w której grałem, także ja z tego nie robiłem jakiejś wielkiej rzeczy. W szatni też z chłopakami się z tego gdzieś tam pośmialiśmy i nie ma sensu robić z tego jakiejś większej awantury. Media społecznościowe trochę zareagowały negatywnie, ale wiem, że reagują też w twoim kontekście bardzo pozytywnie, bo ty się angażujesz w akcje charytatywne. Wspomagasz chyba schroniska, tak? Szczytny cel. Myślę, że akurat tutaj, że my w wielu akcjach, o których też nie ma sensu też gdzieś tam się upubliczniać, bo to są czasami akcje takie, które po prostu trzeba załatwić i tyle, gdzieś tam się w ogóle z tym nie odnosić, ale myślę, że takie akcje typu schroniska, pomoc dla zwierząt, to akurat trzeba, bo też trzeba wielu ludziom pokazać, że warto pomagać, bo one sobie same pomóc nie mogą. My powinniśmy też dbać o to, żeby i zwierzęta miały byt, miały jedzenie. Jakiś procent społeczeństwa gdzieś tam do tego pozytywnie się odniesie i będzie pomagał, zawsze to jest na duży plus. To jest Maciej Makuszewski, zawodnik poznańskiego Lecha, z którym rozmawiał jeszcze przed decyzją dotyczącą trenera Nawałki Mateusz Fuciarz. Jeżeli chodzi o wydarzenia na torze w Bahrajnie, proszę sobie wyobrazić, że Robert Kubica jest już 15. Naprawdę, prowadzi nadal... Nie, zmieniło się prowadzenie. Leclerc przed Vettelem. Kubica jest 12, zobacz, w tej chwili, ponieważ kilka bolidów zjechało do strefy zmian, do pit stopu. No, ciekawie to wygląda. Na razie, w każdym razie, nie jest to czerwona latarnia. Prosiliśmy o telefony w sprawie Adama Nawałki. Pan trener Nawałka jest trenerem, który prowadzi reprezentację Polski, prowadził zespoły klubowe w tak zwanej, proszę tego nie myśleć źle, w tak zwanej polskiej ekstraklasie przez tak zwanych działaczy. To każdy trener zostanie usunięty w 5 sekund, jeżeli im do koncepcji nie pasuje. A nie pasuje, bo taka to jest liga, taka to jest reprezentacja i takie to jest nasza piłka. No i niestety nic więcej nie da się powiedzieć. Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne Państwa opinie dotyczące tego, czy decyzja o odsunięciu trenera Adama Nawałki z prowadzeniem odprowadzenia pierwszego zespołu nie jest troszkę pochopna. Mówiliśmy o tym, że zakończyło się spotkanie w Szczecinie, czy nie mówiliśmy, Michał? Dodaj, jaki był wynik. 0-0 Pogoń zremisowała z Jagiellonią bezbramkowo, natomiast zaczynają się wielkie emocje w Premier League na Anfield. Liverpool gra z Tottenhamem, właśnie się rozpoczęło to spotkanie, pierwsza minuta, atakują The Reds. Wiesz, co odróżnia tę brytyjską ligę od naszej, że oni, szybciej biegają, można powiedzieć, na przykład tańczą. Oni naprawdę tańczą na boisku. No to zagrajmy Dancing Shoes Brodki. Dobry, czy to Trójka? Trzecia strona medalu. To ja chciałem pozdrowić wszystkich Mastersów, którzy wystartowali w Toruniu i piękna atmosfera, 4000 zawodników, 88 krajów, fantastycznie. Miałem okazję uczestniczyć w tej imprezie i wszystkich serdecznie pozdrawiam, a organizatorów szczególnie, Jacek. Really hard to start now. Rzut oka na to, co dzieje się w Bahrajnie. Bardzo szybko kierowcy zdecydowali się na wjazdy do pit stopu, ponieważ zmiana opon okazuje się być konieczna. Spójrzmy w tej chwili, Krzysztof, 17 jest Kubica. Na 17 miejscu Robert Kubica, a na prowadzeniu były dwa Ferrari. W tej chwili jednak sytuacja się zmieniła. Nie, Leclerc prowadzi przed Vettelem, a trzeci jest Hamilton. Formułę 1 zamieniamy na królową sportu. Marcin Lewandowski to topowa postać naszej lekkiej atletyki. Konkretnie biegów średnich z ostatnich halowych Mistrzostw Europy wrócił ze złotym medalem na dystansie 1500 metrów i rozmowę z nim rozpocząłem od gratulacji za ten sukces. Generalnie zawsze jest bardzo miło, kiedy słyszę takie słowa gratulacje za świetny bieg i za osiągnięte wyniki, także nigdy nie jest za późno, zawsze sprawia mi to przyjemność, także dziękuję, a przede wszystkim lepiej późno niż wcale. Pokazałeś klasę, wielką formę i cwaniactwo, bijąc tego piekielnie zdolnego młokosa z Norwegii. Ja to ciągle podkreślałem i nie wstydzę się tego określenia i sam siebie tak nazywam, że jestem starym lisem na bieżni i jestem dumny z tego powodu. Wszystkim zawodnikom życzę, żeby tyle lat byli na scenie i z takimi rezultatami, także dla mnie jest to bardzo jak najbardziej pozytywne określenie i sam siebie tak nazywam. A jeśli chodzi o młodego Ingebrigtsena, jak najbardziej młody, bardzo talentowany zawodnik, ale wszystkie media właśnie pytały mnie się i polskie, zagraniczne, bo generalnie był faworyt tego biegu, tak uważali wszyscy i pytali mnie się, jaki jest mój plan, żeby z nim wygrać i w ogóle, bo on jest taki super, świetny, młody i bla, bla, bla. Odpowiedź była prosta. Wszystkim mówiłem, że to jest jego problem, żeby mieć taktykę, jak z nim wygrać, a nie odwrotnie. I tego się trzymałem do samego końca i też tak zrobiłem. Rozumiem, Marcin, że ty się już przestawiłeś całkowicie na 1500 metrów, nie będziesz już biegał 800 metrów? Trzeba podkreślić się na pewno, że jak najbardziej. 1500 metrów to jest moja przyszłość i w tym kierunku bardzo mocno już idę, fokusuję się, że tak powiem, na tym dystansie i wszystkie treningi wykonywane są pod to właśnie, ale nie chcę zapominać o 800 metrach. Mam prywatne takie ambicje jeszcze związane z 800 metrami, chociażby to, że chcę 50 razy pobiec poniżej 1,45. Mam w tym momencie 47 razy, także brakuje mi jeszcze 3 razy. Będzie to super wyczyn i to jest taki mój prywatny jakiś cel. Oprócz tego są jeszcze inne rzeczy ważniejsze tak naprawdę właśnie szykujące mnie do 1500 metrów, chociażby takie, że moją bronią właśnie w biegu na 1500 metrów jest szybkość z 800 i ja ciągle chcę to podtrzymywać, mówię, bo to jest moja broń i naprawdę jest to bardzo mocna broń, bardzo mocna amunicja, ciężka amunicja, także trzeba się tego trzymać. Marcina, w co ty celujesz w Mistrzostwach Świata tych jesiennych w Doha? Tam będzie konkurencja o wiele większa niż, wiele mocniejsza niż w Glasgow. Będzie na pewno dużo ciężej, ale moim atutem też jest to, że jestem typowym turniejowcem. Co to znaczy? No to znaczy to, że całkowicie inaczej zawodnik zachowuje się na biegu turniejowym, gdzie jest bieganie dzień po dniu, 3 razy z rzędu i trzeba myśleć, musi być odpowiednia taktyka, trzeba zachowywać energię i wiele rzeczy z tym związanych. Meetingi diamentowej ligi, czy inne meetingi charakteryzują się tym, że jest wiadomo, pacemaker od samego początku, przeważnie Afryka bardzo mocno wtedy wyniki wykręca właśnie dyktując tempo przez pacemakera. Jest to całkowicie inne bieganie. Jestem i to, co mówiłem wcześniej, moja broń, czyli szybkość z 800, też ma właśnie olbrzymie znaczenie podczas turnieju, bo przeważnie bieganie jest tam bardzo wolne, nie ma pacemakera i rozkręcanie jest na ostatnie 500 metrów, a ja tam jestem w tej stawce ten najszybszy, także to jest mój duży atut. Czy takie same założenia będziesz miał w Tokio, bo wiadomo, że Doha to jest tylko przystanek do Igrzysk Olimpijskich, tam celujesz, chciałbyś zdobyć swój upragniony medal olimpijski, to jest realne? Właśnie będziesz myślał o tym, że to wcale nie będzie takie szybkie bieganie? Pewne jest to, że biegania na rekordy świata, czy podobnego szybkiego biegania na igrzyskach nie będzie i tak jest cel oczywiście. Ciągle ta droga do Tokio 2020 była bardzo długa i perspektywa tego startu właśnie na tym dystansie 1500 metrów jest od dłuższego czasu już i mimo wszystko wielu ludzi może mówiło, że mogłem wcześniej zacząć, a czemu właśnie nie biegam już dużo wcześniej 1500 metrów, a ja tak naprawdę już w tym procesie właśnie ciągle byłem, uczestniczyłem, tylko mówię, to jest wieloletni proces i teraz po prostu dopiero to wychodzi na powierzchnię wszystko, rezultaty tego wszystkiego, także celem było Tokio 2020 na dystansie właśnie dwukrotnie dłuższym niż zazwyczaj biegałem i to wszystko pozostaje bez zmian. To, co będzie w tym roku, oczywiście też również bardzo ważne, Mistrzostwa Świata w dalekiej Dausze i oczywiście zrobię wszystko, żebym wypadł tam jak najlepiej, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale nie ma co ukrywać, cel jest tylko jeden, Tokio 2020. I co, i ten medal jest tam realny, twoim zdaniem? Jak najbardziej. Ostatnie igrzyska, nie ostatnie, ale w poprzednich latach również, czy to było Rio, czy Londyn, czy wcześniej Pekin, pokazuje to, że bieganie na takich imprezach naprawdę jest dużo wolniejsze niż na meetingach i to jest na pewno właśnie to, na co też będę liczył oczywiście w finale olimpijskim, ale nie ma też co się tam jakoś bronić przed wynikami, bo jak najbardziej będę dążył do tego też, żeby uzyskiwać świetne rezultaty też czasowe, także będę chciał być tak przygotowany, żeby być gotowy na każdy wariant, tak samo jak teraz podczas Mistrzostw Europy. Szybkie bieganie, wolne bieganie nie ma znaczenia, jak jest moc, to się poradzi w każdej sytuacji. Fajnie, wiem, że w tobie tyle optymizmu. Przeskoczmy na bieganie amatorów. Czy twoim zdaniem biegacze amatorzy powinni biegać po lekkoatletycznej bieżni? Bardzo mnie cieszy sam fakt, że po prostu bieganie nie tylko w Polsce, ale na świecie idzie ciągle do przodu i coraz więcej amatorów biega. Bardzo mi się to podoba, w tym świecie żyje. To jest mój świat, że tak powiem, lekkoatletyczny. I teraz pojawiła się nowa perspektywa tutaj właśnie u nas w Polsce, a mianowicie bieg dla amatorów na jedną milę i odbywa to się właśnie całkowicie nietypowo, że tak powiem, bo na stadionie jest coś innego dla ludzi, dla amatora. Amatorzy ciągle szukają po prostu nowych wyzwań jakichś i ulica, mimo że jest bardzo popularna, to nie ma też co ukrywać, pomału zaczyna się nudzić, bo to już trwa wiele lat w Polsce i właśnie tu jest nowa perspektywa biegania na bieżni. Amatorzy mogą poczuć adrenalinę taką, jaką my czujemy na stadionie, mogą ubrać kolce lekkoatletyczne, to też całkowicie jest inne bieganie. Mogą obserwować siebie na telebimie, pokazywane są wyniki, porównywane są te wszystkie ich czasy, ścigają się, czują tą adrenalinę, także świetna perspektywa dla amatorów, także przy okazji tutaj zapraszam wszystkich właśnie na ten bieg, który odbędzie się już niedługo w Warszawie, bieg amatorów na jedną milę. Również też tam będę uczestniczył, będę bawił się w tej imprezie, bo jest to świetna zabawa, już raz tam uczestniczyłem w tym, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i naprawdę jest to coś nowego, całkowicie nowa perspektywa. Zapraszał Marcin Lewandowski, a ta impreza odbędzie się 9 czerwca w Warszawie. Jedna mila, warto wystartować. Liverpool Tottenham 0-0, jest 11 minuta spotkania na Anfield Road, natomiast w Bahrajnie trwa Grand Prix tego kraju. W tej chwili prowadzi Leclerc, który jest przed Hamiltonem i Vettelem. Robert Kubica na miejscu 16. Wtedy, kiedy polska drużyna, powiedzmy, że grała dobrze, to z tą ekipą nie sposób było grać źle. Natomiast to, co pokazał pan Nawałka w meczu z Japonią, dyskredytuje go jako trenera i to, że w tej chwili władze Lecha Poznań tak szybko zrezygnowały, to chyba raczej wyjdzie Lechowi na plus. Trochę pan chyba przesadził, tak dyskredytując Adama Nawałkę, przypominamy, gdzie była reprezentacja Polski przed jego czasami. I jeszcze jeden głos w tej sprawie. Dziwnie w ogóle, że rozpatrywane jest to, czy zwolnienie Adama Nawałki jest dobrą czy złą decyzją, bo tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś faktycznie interesuje się piłką nożną, śledzi poczynania piłkarzy, którzy grają faktycznie w tej kadrze, bo umówmy się, to są piłkarze cały czas ci sami. Ja mu zazdroszczę umiejętności sprzedaży siebie, bo on nie umie ogarnąć tej drużyny. Jak dla mnie jest to oczywiście bardzo dobra decyzja, bo no umówmy się, w Polsce nie mamy dobrych trenerów. Tu byśmy też polemizowali, bo według mnie jest kilku bardzo dobrych trenerów i trzeba tylko spokojnie dać im pracować. Proszę Państwa, żużel, czarny sport. To już dosłownie kilka dni. W piątek rozpocznie się nowy sezon, a słuchacze Trójki zawsze nam mówią, pamiętajcie... O żużelku. Liczymy na Was o żużelku. A gdzie żużelek, czyli tak. Adam Malecki od razu jest już w tym momencie z Państwem. Kto nie tęsknił za tym odgłosem? Ręka do góry. Kibice Speedwaya, tego na najwyższym ligowym poziomie, zacierają ręce. Motocykle już się grzeją. Do rozpoczęcia Ekstraligi Żużlowej pozostało kilka dni. Tytuł broni Unia Leszno. Zresztą Byki są niemal jak Real Madryt w Lidze Mistrzów. Mają szansę sięgnąć po mistrzowską koronę po raz trzeci z rzędu, a 17 raz w historii klubu. Byki mają takie strzelby jak Emil Sajfudinow, Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej i Jarosław Hampel. Nad wszystkimi czuwa trener Piotr Baron. Czy należy się bać Unii Leszno, która ostatnie trzy treningi punktowane pewnie wygrała? Nie wiem, czy się trzeba bać. Na razie sami siebie się boimy, bo musimy sobie jeszcze posprawdzać kupę rzeczy. No mamy jeszcze tydzień, niektóre silniki są dobre, niektóre nie, więc my musimy jeszcze dużo nad sprzętem popracować. W talii kart Leszno ma swoje dwa jokery. To juniorzy najlepsi w Polsce, którzy w zeszłym sezonie na Smoczyku wygrywali seryjnie biegi młodzieżowców. A stara żużlowa prawda mówi, że kto ma najlepszych młodzieżowców, sięga po mistrzostwo. Tym większa odpowiedzialność na mistrzu świata juniorów Bartoszu Smektale i Dominiku Kuberze. Dominik jest w formie, a swoje silniki i motocykle traktuje z należytą czułością. Jeszcze trzeba się przespać z silnikami, tak można powiedzieć kolokwialnie, przed ligą. W pierwszym meczu sezonu Leszno zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. Tutaj zmienił się trener. Nowym został były żużlowiec Sparty, popularny Rybka, czyli Dariusz Śledź. Brązowi medaliści z zeszłego sezonu z Maciejem Janowskim i mistrzem świata Tajem Muffindenem mają chrapkę na złoto, a Brytyjczyk jest w super formie. Przygotowywałem się ciężej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy nowego trenera, więc jestem ciekaw, jak poukłada te klocki. Trochę się już poznaliśmy i jest chemia w drużynie. To najważniejsze. A w co celujecie w tym sezonie? Zwycięstwo. Liczy się tylko zwycięstwo. Zagadką zdaje się być forma Stali Gorzów. Srebro w zeszłym sezonie to była niespodzianka. Choć jak ma się najlepiej punktującego w Ekstralidze Bartosza Zmarzlika, to dobre wyniki to mus. Jak będzie w tym roku? Analizuje Tomasz Dryła, dziennikarz N-Sport Plus. Wiadomo, że jest Bartosz Zmarzlik. Przez trzy ostatnie lata najlepszy zawodnik najlepszej żużlowej ligi świata i Krzysztof Kasprzak bardzo pewny, Szymon Woźniak, ale nie ma Martina Waculika, który dał tej drużynie bardzo dużo cennych punktów. Jakbym miał w ogóle wybrać drużynę, której występów jestem najbardziej ciekawy w tym sezonie, to bym właśnie postawił na Stal Gorzów. Tuż za podium w zeszłym roku wylądował Włókniarz Częstochowa. W przedsezonowych treningach świetną sprzętową formę i szybkość prezentowali służący w słoweńskiej armii komandos Matej Żagar, Duńczyk Leon Madsen i Szwed Fredrik Lindgren. Drużynę pod Jasną Górą, rzecz jasna, poprowadzi żużlowy cudotwórca Marek Cieślak. W Toruniu liczą na formę trzech Australijczyków. W Grodzie Kopernika od lat kochają żużlowe kangury. To Jason Doyle, bracia Chris i Jack Holderowie mają stanowić o sile drużyny. Do tego oczywiście Nils Christian Iversen. Trener Jacek Frontczak szczególnie liczy na eksplozję formy mistrza świata z 2017 roku. Widać po Jasonie, że zeszło z niego to ciśnienie związane z presją bycia mistrzem świata. To jest niezwykle inteligentny i bardzo twardy zawodnik. Tam są rezerwy cały czas. U Jasona, u Nilsa, u każdego zawodnika. Wielkie ciśnienie na dobre wynik jest w falubazie Zielona Góra, który w zeszłym roku o zmoro walczył w barażach o utrzymanie. Ale to już tylko złe wspomnienie z przeszłości i teraz zawodnicy z myszką Miki na plastronie myślą o jeździe w nowym sezonie. Skład jest. Patryk Dudek, Niki Pedersen, Martin Waculik, no i wieczny kapitan Piotr Protasiewicz. Patryk Dudek, jak zdradził w wywiadzie dla klubowej telewizji, czuje dreszczyk emocji. Stres będzie w piątek, ponieważ otwieramy z PGE Ekstraligę pierwszy mecz w telewizji, więc przed samymi zawodami może będą lekkie nerwy, ale na luzie. Emocji nie zabraknie także w GKM-ie Grudziądz. W zeszłym roku uchronili się przed spadkiem, uniknęli barażów, nie dostali się do playoffów i szybko znaleźli się na ligowym bezrobociu. W tym sezonie Antonio Lindbeck, Artiom Łaguta i Przemek Pawlicki na swoim twardym jak beton torze chcą namieszać w stawce. A czy namiesza Beniaminek? Motor Lublin po 23 latach wraca do żużlowej elity. Czy Grigori, Łaguta i spółka mają szansę namieszać w stawce? No na pewno stoi przed arcytrudnym zadaniem. Trochę jest jego sytuacja porównywana do Unii Tarnów sprzed roku. Unia Tarnów była skazywana na porażkę, na pożarcie, na to, że spadnie z hukiem z tej ligi. Pojechała dużo lepiej niż wszyscy przewidywali. Dała mnóstwo emocji, walczyła o utrzymanie do ostatniego wyścigu, ostatniej kolejki, a i tak spadła. Tu naprawdę trzeba mieć wielkich graczy do tego, żeby się w niej w ogóle utrzymać. Motorowi nie udało się skompletować takiego składu. Ściganie zaczynamy od piątku. O 18:00 pojadą Falubas z Toruniem, a o 20:30 Włókniarz ze Stalą Gorzów. Za tydzień w niedzielę o 16:00 Unia Leszno zmierzy się ze Spartą Wrocław, a o 19:00 Motor podejmie w Lublinie Grudziądz. Żużlowy sezon zapowiadał Adam Malecki. 15 minuta meczu na Anfield. Kapitalne dośrodkowanie Roberto Firmino. Wyskakuje, strzela głową i Hugo Lloris nie ma najmniejszych szans. Liverpool Tottenham 1-0. Pozostajemy przy sportach motorowych. Gosia Ardest spełnia marzenia i wyznacza sobie ambitne cele. Polka będzie w tym roku ścigać się w nowym cyklu W Series. 18 najlepszych zawodniczek z całego świata powalczy o tytuł w autach Formuły 3. W eliminacjach wzięło udział 60 ścigających się kobiet. Były takie, które za kierownicą bolidu mają już doświadczenie. Gosia ścigała się na przykład w Formule 4, ale były też takie, które wcześniej nie miały nic wspólnego z bolidami. Dla niektórych był to pierwszy raz, między innymi była to Natalie Decker, która reprezentuje NASCAR, jest zawodniczką ze Stanów Zjednoczonych. Była również Milu, która też jest ze Stanów i też startuje w NASCARze. Także dla tych dziewczyn to była naprawdę całkowita nowość. Ja miałam to szczęście, że już ten jeden sezon miałam za sobą, no ale pierwsze dwa dni to była nauka wszystkiego na nowo. Zupełnie inne nawyki, inny styl prowadzenia. Ta prędkość jednak, z którą wjeżdża się w zakręty i sama prędkość, którą przewozi się te zakręty, no jest naprawdę czymś wyjątkowym. Samo to poczucie przestrzeni, że nie jesteśmy w zamkniętej puszce, że jest to halo, że mamy odkryte koła, pozycja za kierownicą, to jest nowa konstrukcja, ten tegoroczny bolid F3. W tym momencie jedynie Azja miała szansę testować i startować tymi bolidami w azjatyckiej Formule 3, a w Europie dopiero to się wszystko zaczyna, także też dla zespołu, czy nawet oddawanie dla nas fotela. No ja nie wiedziałam, czego się spodziewać i nawet jak mam ten fotel sobie stosownie odlać. Koncentrowałam się bardziej na tym, żeby mniej więcej coś widzieć zza tego kokpitu, zza tej kierownicy. A tutaj okazuje się, że jednak no, trzeba oddać tą widoczność na rzecz oddalenia maksymalnie kierownicy od siebie, bo z racji na halo, z racji na konstrukcję, kierownica dosłownie jest na nas, po prostu jest na naszej klatce piersiowej, w związku z czym mamy bardzo dużą moment wygięcia, wykręcenia w zasadzie nadgarstka i kąt trzymania kierownicy to jest 90, a nawet w przypadku niektórych dziewczyn nawet mniej niż 90 stopni. Także to była ta nowość. Zupełnie inne partie mięśniowe pracowały. Tak jak w samochodach skupiałam się bardziej na budowaniu tej wytrzymałości fizycznej, no bo są wysokie temperatury, wyścig trwa podobnie, ale jakby warunki jazdy są zupełnie inne. Tak tutaj wiem, że te 30 minut trwania wyścigu to będzie bardziej bazowało na po prostu siłowej jeździe, dlatego trzeba iść na siłkę i zbudować klatę. No tutaj jest parę zawodniczek, które no, ze single seaterami mają już coś do czynienia. Organizatorzy celują albo w Formułę 1, albo w DTM, jako tak o dwie czołowe serie. Wszystko tutaj, no Formuła 1 też ten wiek się zaniża. W tym momencie ta średnia wieku to jest chyba bodajże 1990 rocznik urodzenia w tym roku, z czego się, jeżeli się nie mylę. Także no to jest bardzo ciekawe, jak to, w którym kierunku to się potoczy. Sama ta platforma F3 dla kobiet, czyli to W-Series, daje szansę startu przez dwa sezony, tylko i wyłącznie. Chyba, że wygra się serię, to wtedy nie można startować już w F3. Po F3 wydaje mi się, że kolejnym etapem będą starty albo od razu przejście do Formuły 2, jeżeli będzie stosowny budżet, jeżeli przykładowo wygra zawodniczka F3, ma to 500 tysięcy dolarów w kieszeni, no to już prawie, że jest wystarczające, żeby pojechać pełny cykl w Formule 2. No a stamtąd, no wiadomo, zrobienie super licencji, zauważenie zespołu, no i też sfinansowanie tego wejścia pierwszego do F1 jest konieczne. Ale tutaj wydaje mi się, że taki okres 3-4, no do 5 lat, gdzie będzie widać efekty tych działań i tej serii. Brawo dla Małgosi Rdest. Przeszła naprawdę w imponującym stylu te kwalifikacje. Jest w elicie w gronie 18 kobiet, które rozpoczną rywalizację już w maju. Trzymamy Małgosiu kciuki. Będą miały przycisk i play follow. Kiedy nie będzie będzie można mieć spoza playlisty płyt. Tę listę Dream i Poda. Wtedy my będziemy stać za rogiem i nawijać hit reggae beat, hit reggae beat. Bo to muzyka bez koko, bo to muzyka bez portfolio. Nikt się nie ugina pod platynową folią. Bo to muzyka bez curriculum vitae. Bomby, bomby, napompowane reggae beatem, tem, yeah. Te tempo, te temat. Nogi wyginałby, a nawet tenat. Śle uśmiech z tempą, odpalam reggae agregat. Bo jeśli ma płonąć Babilon, musi się zjarać schemat. Uligan Rus, of the streets, fire wicked man, a fire Babylonian. Uligan Rus, of the streets, fire upon a fire governmental. Yeah. Uligan Rus, of the streets, fire upon a fire upon wicked man. Uligan Rus, of the streets, fire upon governmental. Idiotyzm się pleni, muzyka świata nie zmieni, ale czasem warto sięgnąć do korzeni. Prawdziwi gadają jak nakręceni. My mamy muzykę o smaku płomieni. A kiedy yeah. już z kokainy zrobiony będzie śnieg. Snowman, snowman, snowman. Kiedy dziewczyny marmarekiny będą miały przycisk i play follow. Kiedy yeah. nie będzie można mieć poza playlisty płyt. Tę listę w nimi poda. Wtedy my będziemy stać za rogiem i nawijać hit reggae beat, hit reggae beat. Yeah. Właśnie tego głośnego tematu trenera Nawałki i takiego wyciągania go na utarze troszeczkę, bo trzeba by się było zastanowić, jakim tak naprawdę trenerem jest pan Nawałka w stosunku do takiego PR-u i otoczki, którą sobie stworzył, tak? I ja bym tutaj panom redaktorom polecał zastanowić się, co trener Nawałka osiągnął w klubowej piłce, a potem robił z niego jakiegoś guru trenerskiego. Trafił na świetną ekipę, piłkarze pracują na siebie w klubach. Odrobinę pokory i popiołu na głowę. Nie robimy tutaj guru z Adama Nawałki, natomiast ciągle przypominamy to, co zrobił z reprezentacją Polski. Wydobył ją naprawdę z czeluści i wprowadził do Mistrzostw Europy, gdzie grał w ćwierćfinale. I przypomnijmy, że wcześniej Górnik Zabrze pod wodzą Adama Nawałki stał się niezłą drużyną. Radził sobie nieźle. To też trzeba wziąć pod uwagę. Zastanawiamy się i czekamy na kolejne głosy z Państwa strony, natomiast jest z nami już Henryk Sytner. Dzień dobry, witamy Cię, Henryku. Henryk, proszę Państwa, trzyma rękę na pulsie tego, co dzieje się w peletonie, ponieważ no niebawem wystartują wielkie, oczekiwane wyścigi i trzeba wiedzieć, co się dzieje, jaki jest układ sił. Tym tak. razem przyglądałeś się naszemu Majce, tak. Rafałowi Majce w wyścigu dookoła Katalonii. Dookoła jak sobie radził? Tak, no nieźle sobie radził. Tak po kolei, 7-etapowy wyścig w kategorii World Tour, światowa czołówka na starcie. Nas oczywiście najbardziej interesowała postawa Rafała. Zaczął nie najlepiej od 40 miejsca, lepszy od niego był Łukasz Owsian na 10 pozycji. Na pierwszych etapach liderem był Belg Thomas de Gendt w czołówce wyścigu Alejandro Valverde, Michael Matthews, Nairo Quintana. Majka awansował po jednym etapie na 26 miejsce, natomiast na trzecim etapie góry i od razu pokazał się Brytyjczyk Adam Yates. Pierwszy na mecie na wysokości 2150 metrów zmniejszył stratę do lidera do 27 sekund i dalszy awans Majki na 16 lokatę. Kolejny etap wywrócił klasyfikację. Na górskiej trasie najszybszy był Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez. Cztery trudne podjazdy pokazały, kto się będzie liczył w wyścigu. Lopez samotnie dojechał do mety 16 sekund przed czteroosobową grupką i został nowym liderem. Ciekawa sytuacja w klasyfikacji generalnej. W pierwszej czwórce było trzech Kolumbijczyków. No i dalszy awans Majki nas interesował z 16 na 9 miejsce. Piąty etap nie zmienił kolejności. Na szóstym bardzo aktywny był Rafał. Na ostatnim kilometrze jechał na czele grupy. Na mecie był 9, a w generalnej klasyfikacji również na tej pozycji. I dzisiejszy ostatni etap na rundach w Barcelonie. Ciekawa walka. Adam Yates próbował walczyć o koszulkę lidera, również atakował Quintana, ale bohaterem etapu był Davide Formolo.